سوره اعلی دا د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره ومته ایمنه مکی سورت د نازل شوه د پس د سوره تکویر نا او نزول کې اتم نه ده په نزول کې اتم نمبر نه د کې اثبات د توحید ده په عنوان د تسبیح سرا اپاغی ات اللہ اقلیه ذکر کئی اللہ وی هر شی ز خالکم پا هر شی بانی ز عالمم نما د شریکانو نپاکو گنئی اداغ مبارک صورت دے چه د وترو پا اول رکات کی بدا اللہ حبیب داوے دا مستحب دی د وترو رکات اول کی دویم کی بے کاف سور کافرون وی ادریم کی بے صورت الاخلاص وی اد جمعی پا مسکم دا اللہ دا حبیب و دا اخترون پا مسکم دا معمولو چه پاول رکات دا جمعی کی بے سور اعلا وی ادریم کی بے سور غاشی وی دا دی تلاوت پا دی کی مسنون دے و مستحب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بے حسم ربک العلا پاکو غننم د خپل رب چوچد دے وګورم روک سجده کی وای سبحان ربی ال سبحان ربی الاعلى ندی آیات باندې عمل راغه او د الله حبیب بدی سر سبحان ربی الاعلى وی ندی سردا سویل پکارنی الذی الله غزات ته خلقا چې مخلوق پیدا کړې فسوا نو برابر کړې دي هر مخلوق په خاصه شکل کې برابر کړې ولذي الله ذات دې قدرا چې اندازې لګولې دا فهدا او مخلوقات ته هدايت کړې دي هر شي ته داغ تقدیر لیکلې دي قدرا اندازې لګولې د فهدا نو هدایت کړلې هر مخلوق تا دا غد شان مطابق والذی الله غزاد سے اخرج المرعا چروبا سی واخو غیا غانی فجعله نو غرزو دی دی دل رغسا ان وچی احوا تور شوی اے گیا چی اوچشی او باران پیوشی نو تورشی نو الاحوا فمانا دا الاسود دے سنقرئکا فلا تنسا زرد چلولو منگ پتا فلا تنسا دا یا اخبار دے یا طلب دے نو تیه روما تا دا طلب مانا شوا یا فلا تنسا نو تان بهی ریگینا دا دا خبر مانا شوا الا ما شاء الله مگر اجد الله خو خشی انه بشکد الله يعلم الجهر پوهیږي پخکارا وما يخفى او هغه چې پټ دي د اقوال او افعالنا اي مخلوقات پټي وما يخفى اي وما يخافونه من اقوالهم وافعالهم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى أَسَانِ بَوْكُ تَاتَا أَغَاسَانْ دِنْ تَا أَسَانْ دِنْ بَتَا سُتَا سَانْ كُو فَذَكِّرْنُ نَسِيحَتْ وَرْكَا إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَا كَفَيْدَ وَرْكَي نَسِيحَتْ سَيَذَّكَّرُ زَرْدِ چِ نَسِيحَتْ بَوَاخْرِ مَنْ يَخْشَا هَرَغَ سُوكْ چِ دَ اللَّهَ نَيَرِيگِ وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى او اڑخل بشی اغبد نصیبا الَّذِي هَغَا يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَا چِ وَرْدَنَّ بَشِيُورْ لُوِتَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا بِعَا بَمَرْكِيگِ نَپَدِيُورْكِ وَلَا يَحْيَا او نَبِي جُوَنْ سَجُوَنْوِي قَدْ أَفْلَحَ بِشَكَ كَامِعَابْ دِي مَنْ تَزَكَّا آغَ سُوك چِ پَاك شو د غلط و قائد و د اخلاق و د غلط و آمالنا و ذکر اسم ربه فصلا او را یاد کو نم د خپل رب فصلا نو مزو کو تکبیر تحریم ہوئے او داغی پسی مزو کو بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکی غرک ویتا سجوند دنیا والآخرت و خیرت خیر غرد و ابقا و میشد ان هذا بشک مضمون دی صورت لفی الصحف الاولى خام خاو پا صحیفو لنبنو کے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفی دے ابراہیم علیہ السلام او د موسیٰ علیہ السلام دی صورت مزامین پاغی کیوں؟